El arroyo le canta al río, el río le canta al mar, y el mar le canta al barco que lejos nos va a llevar. The stream sings it to the river, the river sings it to the sea, the sea sings it to the boat that carries you and me. Somos el barco, somos el mar. Yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the touches every sand. Somos el barco, somos el mar. Yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the has been long and hard, but yet we're sailing still, with a song to help us pull together, if we only will. Somos el barco, somos el mar. I'm sailing you. You sailing me. You sailing me. Molt benvinguts, molt ben trobats al Club del Country amb Rafael Corbí, el nostre temps de country particular que ens porta avui, al començament del nostre espai, la música d'una de les grans icones de la música americana. Aquesta intèrpret nascuda el 2 d'abril de 1947 a la població de Birmingham, a l'estat d'Alabama, als Estats Units. Intèrpret de country, però també de folk, de country rock, de bluegrass, de pop rock i de country alternatiu. Ella és la popular Emmylou Harris. Molts d'àlbums dels seus han estat dels més ben considerats en la història de la música i sobretot també els senzills, i a més ha guanyat, entre d'altres, 13 premis Grammy. El seu treball i enregistraments inclou treball en solitari com a líder de formació de banda i intèrpret d'altres compositors, de treballs d'altres compositors. També molt destacada la seva participació com a cantant i compositora, i també com a vocalista convidada i d'acompanyament i de duet. Ha treballat en grans figures de la música com Graham Parsons, Bob Dylan, John Denver, Linda Ronstadt, Dolly Parton, Roy Orbison i moltíssims més, fins als darrers temps amb Mark Knopfler o amb Ronnie Crowell. Aquí l'hem escoltat, la nostra favorita, Emmylou Harris, al costat de Pete Seeger i de Lord Wyatt amb Somos el Barco, We Are the Boat. I aquí l'escoltarem al costat de Buck Owens cantant el Play Together Again Again. Play together again, again. May dance her cross my mind. She's still the best I ever had. Though it's been a long, long time. Play together again, again. Bring back yesterday. Let my foolish heart pretend. Play again. Play some old song about a love that's gone wrong. That's what I want to hear. Don't play A7, don't play B11, or it's plain to see she's not here. La família d'Emmylou Harris ens arribaven des de la part militar tan nord-americana. Walter Harris va ser el seu pare, militar d'oficina, i la seva mare va ser l'Eugènia, que també era militar amb les forces dels Estats Units, en aquest cas dels Marines. En aquest detall l'ha portat durant molt de temps a ser una cantant patriota, però també força crítica amb els governs i els diferents governs dels Estats Units. Van començar en les seves interpretacions molt aviat, perquè ella va debutar en el món de la música aproximadament l'any 1969 en diversos clubs, sobretot a la zona de Maryland i de Washington, amb Aleshores ja estava casada i portava la seva música doncs, en aquests clubs. Després em va retornar a la interpretació com a part d'un trio amb Jerry Mull i Tom Guitera. I després els Flying Burrito Brothers la van veure interpretar i la van convidar a formar part també de les actuacions d'aquella famosíssima banda. En comptes de fer això, doncs, en Grant Parsons es va unir amb ella per interpretar diverses cançons, per col·laborar amb ell amb el seu primer àlbum en solitari. Va ser membre, doncs, al començament de la seva carrera de la banda, els Fallen Angels de Grant Parsons, una banda realment magnífica. Temps era temps que l'Emilio Harris interpretava peces del country més tradicional que ens havia portat als anys 50, gent com en Hank Williams. Era aquest Jambalaya. Aquesta interpretació en directe del Jambalaya a càrrec d'Emilio Harris, de qui estem repassant alguna de les seves cançons i alguna petita pinzellada a la seva música. Poc després, en Grant Parsons moria a causa d'una sobredosis, però va ser qui va oferir amb aquest curt espai de temps, aquest parell d'anys, una figura i li va donar la captivitat, jo diria que fins i tot la va dotar de la seva identitat musical a través dels anys per seguir. Les harmonies vocals d'Emilio Harris eren destacadíssimes i ens van portar al mateix temps influències de gent fabulosa, perquè en Grant Parsons el va posar en contacte amb gent com els Loving Brothers, aleshores importantíssimes. La mort de Grant Parsons la va desbatar i emocionalment va ser un canvi radical també en la seva manera de concebre les notes musicals, els sentiments com s'havien d'emportar. Aquella visió musical de Grant Parsons la va influenciar sobre la manera, i això es va notar molt amb la música eclèctica que va dominar a Nashville a partir del seu àlbum de debut en solitari, el Pieces of the Sky del 1975. Des d'aleshores, sempre diferent, sempre coneguda, sempre magnífica, sempre meravellosa, Emmylou Harris ens ha anat acompanyant. Avui amb el nostre espai l'hem recordat i ara mateix la recordem també amb un tema al costat de Ronnie Crowell que es diu Spanish Dancer. Oh, mama, there's the Spanish dancer whose steps I follow when he comes near. The red dress of temptation over a long black slip of fear. Will I fall beneath the shadow of some broken cross, my arms emptied and all my treasures lost? Still like that Spanish dancer, throw my roses down for him. Across these beds of darkness, he opens his arms and gathers them in. Oh, mama, the bridges were burning over a river black and cold. But I walked and love commanded me up to the edges of his soul. But I'm still frightened of the dark divine. Will I gain entrance or be denied? Still like that Spanish dancer, I throw my roses down for him. Across these beds of darkness, he opens his arms and gathers them in. Magnífica la seva interpretació, la seva música, les seves cançons. Hi ha moltíssimes que podríem escoltar al llarg de la seva història musical d'Emmylou Harris. És el nostre objectiu, moltes vegades, no endinsar-nos molt amb les cançons, amb els personatges, escoltar-ne unes quantes i després, doncs, retornar al que és la música. Però hem parlat tant de Gram Parsons amb Emmylou Harris que no voldríem deixar d'escoltar alguna de les cançons que al llarg dels anys ens van emportar. Com, per exemple, des del 1973, aquest magnífic Streets of Baltimore. Well, I sold the farm to take my woman where she longed to be. We left our kin and all our friends back there in Tennessee. and I bought those one-way tickets she had often begged me for, and they took us to the streets of Baltimore. Well, her heart was filled with gladness when she saw those city lights. She said the prettiest place on earth was Baltimore at night. Well, a man feels proud to give his woman what she's longing for, and I kinda like the streets of Baltimore. Got myself a factory job. I ran an old machine, and I bought a little cottage in a neighborhood serene. Then every night when I'd come home with every muscle sore, she'd drag me through the streets of Baltimore. Did my best to bring her back to what she used to be. Then I soon learned she loved those bright lights more than she loved me. Now I'm going back on that same train that brought me here before, while my baby walks the streets of Baltimore, while my baby walks the streets of Baltimore. Fabulosa, doncs, aquest repàs a la música d'Emmylou Harris amb el nostre espai, que ens ha acompanyat durant uns quants minuts. Serà ara el moment de canviar d'artista i de canviar de música. Anem amb un àlbum que es deia Country Guitar Giants, publicat per CMH el 1979. CMH seria el nom d'aquest segell discogràfic. Ens portava la música com a masters de la guitarra d'uns personatges conegudíssims com Mel Travis i Joe Mathis. Amb dos ens acompanyaven amb notes musicals com aquest Free Little Bird. escoltem en Mel Travis i Joe Mathis amb aquests temes instrumentals després del San Antonio Rose amb aquest Back in the Saddle Again.